कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, तोड़ लो फूल, फूल तोड़ो मन, बागबान हम तो इस ख्याल के हैं, तेनियों का लहून छोड़ है जो ये कहते हैं, कितने सालम हैं जो ये कहते हैं, तोड़ लो फूल, फूल छोड़ो मत, बागबान हम तो इस ख्याल के हैं, तेनियों का लहून छोड़ो मत, छोड़ दो ये हुस्न फितरत की है कला ही, ये हुस्न फितरत की, ना छुओ इसको की, ना चुभो इसको और मोड़ो मत, बागबान हम तो इस ख्याल के हैं, तेनियों का लहून छोड़ो मत, छोड़ दो फूल, फूल तोड़ो कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, तोड़ दो फूल, फूल छोड़ो मत, बागबान हम तो इस ख्याल के हैं, तेनियों का लहून छोड़ो